بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. در سورة مباركة النحل إشكال مشركين رخاندم كي مشركين مي گفتند چرا عذاب خدا نمیاد؟ ربط را دارم عرض می کنم. چرا عذاب خدا نمیاد؟ خداوند جواب داد اتا امر الله، عذاب آمد، فلا تستعجلو، عجله نکنید. عذاب چی بود؟ الان خواندیم. ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. خداوند چنان قحطی آورد، چنان خوف و وحشتی بر اهل مکه که اینها تا چند سال استخوان می‌خوردند، نجاست ها می‌خوردند، لذا اون عذاب. اما الله عز و جل بعد از این 7 سال بر اونها لطف کرد، یک فرصت دیگه به اونها داد. یعنی این در واقع 7 سال گوشمالی بود، یک فرصت دیگه به اونها داد و در این فرصت اونها خواهان آیه و معجزه هم شدن. این معجزه هست، واقعه معراج و واقعه اسراء یک معجزه هست. در شب اسراء این معجزه اتفاق افتاد، لذا کسانی که بعد از ظهور معجزه مثل قوم سمود معجزه را انکار کردند، باز هم اونها به عذاب گرفتار شدند. خدا اینجا میگه که ببینید شما به عذاب گرفتار نشید. معجزه چی بود و حقیقت اسراء و معراج چی بود؟ ببینید اسراء سفر در شب را میگن از نظر لغت عربی. آن حضرت صلی الله علیه و سلم از بیت الله الحرام تشریف بردن به بیت المقدس یک شبه، و معراج اینه که از بیت المقدس آن حضرت صلی الله علیه و سلم به آسمان ها سیر کردند، به آسمان ها رفتند. اولین مطلبی که میخوام عرض بکنم اینه که آیا واقعه معراج با چه کیفیت بود؟ آیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به این سفر رفته، این یک سفر روحانی بود یا نه این سفر سفر روح مع الجسد بود؟ سفر روحانی مثل این که شما بخوابید، در خواب ببینید روح شما بره به آسمان ها بره و کجا کجا بره تماشا بکنه. آیا خوابی بود یا چونکه کلمه خواب در این سوره هم آمده، یا نه حقیقتا معراج در حالت یقظه و بیداری بود و روح مع الجسد بود؟ بعضی از صحابه و تابعین معتقدند که سفر معراج و سفر اسراء سفر روحانی بود، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم در عالم رؤیا برده شدند، چون هم در حدیث اشاره به خواب آمده و هم در آیه اشاره هست. اما جمهور معتقدند، جمهور معتقدن که این سفر سفر روح فقط نبود، سفر روح مع الجسد بود. من فقط یک عبارت تفسیر جامع البیان میخوانم: ذهب معظم السلف والمسلمین، بیشتر سلف صالح و مسلمین به این عقیده هستند، به این نظرند، الى انه کان اسراء بالجسد و فی الیقظة. این عبارت قرطبی هست که اسراء با جسد بود و در حالت بیداری بود. عبارت جامع البیان اینه: والاصح ان الاسراء في اليقظه بعد البعثه مره واحده. قول صحیح این است که سفر اسراء در بیداری بود، یک بار فقط اتفاق افتاد این سفر. و خدای عزوجل این را به عنوان یه معجزه بزرگ یاد میکند. در صورتی میتونه معجزه باشد که خوابی نباشد. خواب را امکان داره من و شما هم ببینیم. اگر خوابی باشد که معجزه نیست. بعضی مردم میان میگن ما خواب دیدیم، بهشت را خواب دیدیم. بعضی میگن ما جهنم را خواب دیدیم. خب درست هم میگن، شاید خواب دیدند. خواب دیدن معجزه نیست. این در صورتی میتونه معجزه باشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت بیداری رفته باشد. پس این واقعه اتفاق افتاد. عرض کنم خدمت شما که سفر اسراء و سفر معراج طور که در بعضی تفاسیر میبینیم از اون سفرهایی هست که حتی دشمنان رسول الله صلی الله علیه وسلم در همون عهد در اوائل بعضی از دشمنان و مخالفان هم تایید کردند، گفتن که بله این سفر واقعا اتفاق افتاده. چنانچه در بعضی تفاسیر دیدم که زمانی که ابو سفیان رضی الله تعالی عنه اون زمان هنوز مسلمان نبود و هرقل از اون درباره رسول الله یک سری سوالاتی کرد، چون هرقل گفت هر وقتی که کسی از اینها آمد اینجا به روم آمد برای کاری چیزی، اون را به پیش من بیارید تا من درباره این پیغمبر تحقیق بکنم. ابو سفیان آمد، هرقل هرچی از اون سوال میکرد، ابو سفیان میگه من به خاطر اون شخصیتم که سرداری بودم میترسیدم دروغ بگم، من واقعیت را میگفتم. اما چیزهایی که ابو سفیان به عنوان عیب و ایراد ذکر میکرد، او میگفت بله انبیا اینطورند. مثلا ابو سفیان یکی از ایراداتی که گرفت گفت که اشراف و بزرگان و آدمای با شخصیت و پولدار باش همراه نیستند، همین قشر ضعیف جامعه، همین فقیر فقرا دور برش هستند. خب اون هرقل گفت بله این طور است، پیغمبری که مبعوث میشه همیشه همون قشر ضعیف جامعه باش هستند، یعنی این علامت حقانیت و صداقتش هست. میگه که من هر چی میگفتم او چیکار میکرد؟ او تایید میکرد. میگه بعد من با خودم فکر کردم که چه چیزی بگم که او باور بکنه که پیغمبر خدا نیست و داره خلاف میگه. به ذهن ابو سفیان این واقعه معراج آمد، گفت یک چیز عجیبی ادعا میکند. گفت چی ادعا میکنه؟ میگه که این میگه این پیغمبر، مدعی پیغمبر میگه یک شبه از مکه آمده به اینجا به بیت المقدس آمده و از بیت المقدس رفته آسمان ها، تمام آسمان ها را سیر کرده، بهشت را هم دیده، جهنم را دیده و همین شب برگشته. ابو سفیان با خودش گفت این اگر بگم دیگه اینها 100% چی میکنند؟ تکذیب میکنند. پس این خلاف داره میگه. وقتی که اینو گفتم یکی از احبار و ملاهای مسیحی اونجا بود، او فورا گفت که این اتفاق مربوط به کی هست، چه زمانی این ادعا رو میکنه. ابو سفیان تاریخ را گفت، خب مدتی پیش بود اتفاق افتاده بود. او گفت قبل از اینکه هرقل جوابی بده، اون گفت من گواهی میدهم که راست میگه. تعجب کردند، چطور گواهی میده؟ این کسی بود که از اسقفهای بزرگ بود که عبادت میکردند در مسجد الاقصا و اونجا درها را همیشه میبستند. گفت که همون شبی که این آقا میگه، من اون شب گواهی میدم که در مسجد الاقصا این اتفاق افتاده. چونکه یک شبی ما بعد از اینکه عبادتمون تمام شد و میخواستیم بریم برای استراحت، دربانهای مختلف و خادمهای مختلفی دارد مسجد الاقصا، درها را میبستن، در بزرگ هر کار میکردن بسته نمیشد. آخر تمام خادمها جمع شدن، ما هم جمع شدیم اونجا و همه هر چی فشار آوردن، گویی این در افتاده بود تو زمین رفته بود و این در اصلا بسته نمیشد. هر چی که فشار آوردیم، هر کار کردیم، دیدیم نمیشه. آخر گفتیم که بذار صبح بیاریم کسانی رو که نجار باشند، کارشون باشه این در درست کنند. در خراب شده، در اتمن افتاده، لذا ما به همون صورت در را باز گذاشتیم و رفتیم به خانه هایمون. صبح وقتی که آمدیم، ما کسانی را آوردیم که در را اصلاح بکنند، در را درست بکنند. وقتی نگاه کردیم، نه این در هیچ عیبی نداره، در بسته میشه، راحت، مشکل نداره. تعجب کردیم، دیشب نمیشد، الان بسته میشه. بعد من اطراف نگاه کردم، آثار حیوان همینجا دیدم. من همون شب و همون روز به اون خدمه و صدنه مسجد الاقصا گفتم که لابد دیشب پیغمبری از پیغمبران خدا اینجا آمده که در بسته نمیشد. لذا اون تاریخی که این میگه عیناً همین تاریخ درست میگه، من اینو تایید میکنم. ابو سفیان تعجب کرد که من نکته ای را میخواستم بگم که سبب تکذیب پیغمبر بشه، اما اینها چی کردند؟ تاییدش کردند. بنابراین این معجزه بود که دشمنان و مخالفان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم اقرار کردند. وقتی که این معجزه را رسول الله صلی الله علیه وسلم ادعا کرد، این بهانه بسیار بزرگی شد برای مشرکان و گفتن دیگه الان با این حربه دیگه میتونیم راحت بهش ضربه بزنیم، تکذیبش بکنیم. کسی دوان دوان پیش ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رفت، غالبا امیه بود، گفت هنوز این رفیقت را تایید میکنی هر چی میگه؟ چیزای عجیب و غریبی میگه. گفت چی میگه؟ گفت میگه یک شب من رفتم به شام، رفتم به مسجد الاقصا، رفتم از اونجا رفتم، حضرت ابوبکر خبر نداشت، جای دیگه بود. گفت واقعا او خودش گفته؟ گفت بله خودش گفته. ابوبکر گفت اگه او میگه راست میگه، بدون اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم را ببیند و از زبان مبارکیشون بشنود، گفت اگر او ادعا کرده راست گفته. لذا ابوبکر تصدیق کرد. بعضی میگه به همین خاطر بهش صدیق میگویند. حالا ای حال این معجزه را اونها بهانه ای کردن تا اینکه گفتن خب اگر راست میگی، سوالاتی که ما درباره بیت المقدس و مسجد الاقصا میکنیم به ما جواب بده. آن حضرت صلی الله علیه وسلم چیزی به ذهنش نمونده بود که مثلا درهایش چند تا هستند، کجا در داره کجا نداره، ستونهایش چطور هستند، آثار و علائم چی هستند، از این جهت نگاه نکرده بود. لذا چیزی به ذهنش نبود. رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان شد. اما زمانی که اونا سوال کردند، الله عز و جل معجزتاً جلوی پیغمبر قرار داد اون را. هرچی سوال میکردن پیغمبر نگاه میکرد و پاسخ اونها را میداد. این معجزه دیگه بود. به هر حال الله عز و جل این معجزه را به عنوان معجزه بزرگ یاد میفرماید. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک است اون ذات از شریک، از عیب، از همسر و همتا، فرزند و دختر، اون ذاتی که اسرا به شب برد بنده خودش را، لیلا به وقت شب، من المسجد الحرام، از مسجد حرام به مسجد اقصا، فضیلت مسجد اقصا، الذي باركنا حوله، اون مسجد الاقصا که اطرافش ما برکات انداختیم، منظور سرزمین شام هست، برکات الهی هم مادی هم معنوی، مادی که شام را شما ببینید، همونطور که گفتن عروس خاورمیانه واقعا جای زیبایی هست، و از نظر معنوی اونجا محبت انبیا بود، محل نزول وحی بود بر همه انبیا الهی، اکثر انبیا در اون بلاد و در اون سرزمین آمدن. لنوریه من آیاتنا، تاکه او را نشان بدهیم از آیات خودمون. اینجا اشکالی هست که لیلا من المسجد الحرام، مسجد الحرام در حدیث هست که از خانه امهانی رسول الله به معراج رفت، تطبیقش به این شکل هست که در همون شب، درست ابتدا در خانه امهانی بود رسول الله، اونجا سر را گذاشته بود، فرشتگان رسول الله را از اونجا آوردن به مسجد الحرام آوردن، چون در حدیث دیگه است که از حطیم، از حجر اسماعیل، از حطیم این سفر آغاز شد، رسول الله را آوردن در حطیم و در حطیم شق صدر شد، صدر مبارک شکافته شد برای بار سوم، و اون چی که در درون بود الله عز و جل اونطوری که یلیق و بشأنه او را شستشو دادند، و در او در واقع صلاحیت هایی برای رفتن به اونجا ایجاد کردن. پس ابتدا درست در خانه امهانی بود، اما بعدا آورده شد در حطیم در مسجد الحرام، و از اونجا سفر آغاز شد. و این را خدمت شما هم عرض کنم که امروز خانه امهانی در وسط مسجد الحرام است، اون زمان در مسجد الحرام نبود، لذا اگر از خانه امهانی هم بگیم الان تو مسجد حرام است، الله میدوند که مسجد الحرام حدودش تا کجاست، ما نمیدونیم، هنوز هم شاید مسجد الحرام توسعه پیدا بکند که میکند قطعا، این تمام جزء مسجد الحرام است. الى المسجد الاقصى، بمسجد اقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا، ان لام عاقبت است، عاقبت النتیجه که به اون نشان بدهیم آیات ما را، انه هو السمیع البصیر، همانا اون ذات، ذات سمیع هست، شنواس و بصیر. نکته قابل توجه اینه که خدای عز و جل در این سفر که بالاترین جایگاه را به رسولش داده، هیچی که از رسولان به این جایگاه برده نشده، سفر اسراء و سفر معراج یک انعام ویژه بود برای رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعد از اون همه سالها رنج، شکنجه، مشکلات، مشقت، الله عزوجل پیغمبر خودش را تقویت کرد و یک جایزه ویژه بهش داد. میگن در سال پنجم بعثت این سفر اتفاق افتاد، بعد از رنج و زحمت طولانی، و بعد از اینکه سیده خدیجه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین وفات کرد، و بعد از اون ابو طالب که حامی بزرگ رسول الله بود اونم وفات کرد، لذا رسول الله احساس بیکسی هم می کرد، الله عز و جل بعد از این غمها این انعام ویژه را بهش عنایت کرد. على ای حال به این سفر پیغمبر را بردن یک جایگاه بسیار بلندی بهش دادن است، اما این پیغمبری که خدا این جایگاه عظیم و رفیع را بهش عنایت فرمود به چه تعبیر میکنه؟ به عبدی، عبد خودش. مفسرین نوشتند در این سفر پیغمبر را عبد گفتن معنادار است، در این سفری که واقعا اکرام و احسان ویژه‌ای نسبت به رسول الله شده، اگر لقبی بهتر از این وجود داشت خدا اون را ذکر میکرد. نفرمود اسرا بعبده برسوله بنبیه بخلیله بصفیه، بلکه فرمود بعبده. معلوم میشه از همه این القاب و صفتها عبدیت بالاتر است. به همین خاطر ما هم در تشهد میخوانیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله. نکته ای که به ذهن بنده آمده اینجا هم خدمت شما عرض کنم اون اینه که از میان این همه صفات عبد ذکر شده. این مقام مقام معجزه است. بسیاری از مردم همیشه که درباره انبیاء الهی یا اولیاء که فریب میخورند و به اونها درجه الوهیت میدهند به خاطر مسائل امثال معجزه. لذا وقتی انسان این معجزه را میخوانه یک شبه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفتن، از مسجد الاقصا به همه آسمان ها رفتن، هر پیامبری را ملاقات کردن، همه انبیا به او مرحبا گفتن، همه از او استقبال کردن، بعدن رفتن به عرض کنم که سدرة المنتهى، درخت سدره را دیدن، بهشت را بازدید کردن، جهنم را دیدن، همه و همه کسی بگه شاید این دیگه به درجه الوهیت رسید. با وجود این کرامت الله بازم بهش میگه عبد، یعنی به هر جا که بره بازم بنده خداست. یه وقتی قاطی نکنی اون رو با خدا اشتباه نگیری، خدا نمیشه. الله این جایگاه رو بهش داده ولی بازم چی هست؟ عبد الله است، بنده الله است. یعنی ما این فضیلت را برای رسول الله قائلیم، ایشون را از بندگان میدانیم که خدای عزوجل بیشترین لطف و احسان و کرامت را به ایشون داده. اما با این بزرگی اون از عبدیت و از بندگی خدا خارج نشده، بازم بنده خداست، معبودش الله است. یه وقتی ما این پیغمبر را به عنوان اله نگیریم، به عنوان عبد الله است. بله، و فقط یه بحثی میخواستم عرض بکنم فراموش کردم، اینه که در همین سفر امامت انبیا هم اتفاق افتاد. کی امامت دادند؟ مفسرین گفتند که غالبا از مسجد الاقصا که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رفتند به طرف آسمان ها رفتند، هر آسمانی برای بار اول با یکی از انبیا اونطور که در احادیث آمده ملاقات میکنن، با آدم علیه السلام، با عیسی، با زکریا، با موسی، با ابراهیم، همینطور با همه انبیا تا اینکه به مقامات دیگری برده شدن بازدید کردن. در برگشتن انبیا ایشون را بدرقه کردن تا مسجد الاقصا. در مسجد الاقصا نماز فجر را با امامت رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا کردند و از اونجا به بعد آن حضرت صلی الله علیه وسلم برگشتند. والله اعلم، اینا بعض مفسرین نوشتن. بله، و آتینا موسی الکتاب، ما به موسی هم کتاب دادیم، این دلیل نقلی از موسی است. و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، اون کتاب را ما راهنمایی و هدایتی برای بنی اسرائیل قرار دادیم با این مضمون، مضمونش خیلی مهم است، الا تتخذوا من دوني وكيلا. خلاصه تورات این بود که ای بنی اسرائیل به غیر از من خدا کسی را به عنوان کارساز نگیرید، به عنوان مشکل کشان نگیرید. ذریت من حملنا مع نوح، ببین بحث رسول الله است و بعد بحث موسی کلیم است، خدا دلیل نقلی. ذریت من حملنا مع نوح، این چیه؟ به ظاهر هیچ مناسبتی با گذشته نداره، اولاد کسانی که ما حمل کردیم با نوح. یعنی چطور بحث اونها به میان آمد؟ حضرت شیخ حسین علی رحمه الله اینجا بسیار جالب تفسیر کرده که رفت با گذشته هم معلوم میشه. ایشون میفهم ذریت من حملا، این منادا هست، حرف ندا حذف شده و این تخویف دنیوی هست. این چی هست؟ تخویف دنیوی هست. اصلش از یا ذریت من حملنا معنو، ای اولاد اون انسان هایی که ما با نوح اونها را در کشتی حمل کردیم. خدا به ما داره میگه، به مخاطبین میگه، بس بحث اولاد اونها نیست، اولاد اونها ماییم، ما هاییم. ای اولاد، اینجا یا حرف ندا چیست؟ مقدره. و در واقع تخویف دنیوی هست. چطور؟ به این صورت که ببینید پدران شما، نیاکان شما که شما از همون نسل هستید، از سلاله اونا هستید، پدران ما همون ها نبودن مگر با نوح نجات یافتند؟ بعضی میگن خود نوح علیه السلام، بقیه نسلشون باقی نماند. خب پدران ما چیکار کردند که نجات یافتند؟ ایمان داشتند. بقیه غیر از پدران ما ایمان نیاوردند، چی شدند؟ غرق شدند. در واقع نوعی تذکر و تلنگر به ماست. پس میشه تخویف دنیوی. با این تقریر متوجه شدید؟ ربط هم معلوم شد که یعنی ما رسول الله را معراج دادیم، موسی را تورات دادیم، لذا شما اولاد اونهایی که یادتون هست بقیه را هلاک کردیم، پدران شما را نجات دادیم. شما ای اولاد اونها، یعنی اگه شما حال از این پیامبر درست استقبال نکنید، انکار کنید، نتیجه شما هم همون هلاکت است. ذریت من حملنا مع نوح، ای اولاد کسانی که ما حمل کردیم اونها را با نوح، انه کان عبدا شکورا، همانا اونو بنده سپاسگزار و قدردان الله بود. و قضینا الى بنی اسرائیل، نمونه از تخویف دنیوی الله بیان می فرماید. الله می فرماید و قضینا الى بنی اسرائیل فی الكتاب، ما فیصله کردیم به سوی بنی اسرائیل در کتاب، یعنی در تورات مراد است یا در صحف، یعنی قضینا به معنی پیشگویی کردیم، به بنی اسرائیل گفتیم لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. این مضمون را که ای بنی اسرائیل شما دوبار در زمین فساد می کنید، ولتعلن علوا کبیرا، دوبار خدا شما را مرتبه میده، مرتبه بزرگ. یعنی پیشگویی هست برای بنی اسرائیل که دوبار پس فساد و دوبار پیروزی و موفقیت. بار اول فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، وقتی که بار اول باشد، فساد اول باشد، بعثنا عليكم عبادا لنا اولی بأس شدید، ما می فرستیم بر شما بندگانی که مال ما هستند دارای جنگ شدیدند، یعنی خیلی جنگ جواند، خیلی ستمگرند، فجاسو خلال دیار، اونا وسط دیار شما وارد می شوند برای قتل و غارت. و کان وعدا مفعولا، این وعده شدنی هست، میشه، یعنی یه روزی به خاطر ناسپاسی های شما و فساد شما این حالت بر شما میاد ای بنی اسرائیل. این اتفاق افتاد. البته مفسرین اینجا اختلاف دارند که دوبار فساد آمد و بعد از فساد خدا اینها را عذاب داد، دوباره دیگه خدا عزت داد، این کدوم بار است؟ چون ماشاءالله بنی اسرائیل اینقدر خدا را نافرمانی کرده که عذابها و سختیها و بدبختیهایی که برای بنی اسرائیل آمده در تاریخ اونی که ثبت شده حداقل 8 بار است. 8 بار بنی اسرائیل بدترین شکنجه ها و بدترین ذلت ها بر اونها آمد به وسیله پادشاهان ظالم. پس این دوبار از اون 8 بار مفسرین تعیین کردن همون دوباری که بیشتر اینا شکنجه دیدن، بیشتر به بدبختی و به عذاب گرفتار شدن، اون دوبار مراد است. یک بار مخالفت با پیامبر اولوالعزم الله موسی کلیم، به جهاد نرفتن، با موسی همراهی نکردن، به او گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، خدای عزوجل قوم عمالقه را مسلط کرد که عمالقه حمله کردن به مسجد الاقصا، بیت المقدس، به بیت المقدس را خراب کردند، 40,000 یهودی را کشتند و بعضی میگن 40,000 را اسیر هم گرفتند، بعضی میگن 70,000 را کشتند و بیت المقدس را تخریب کردند، یهودی ها را به خاک سیاه نشاندند، یهودی ها ذلیل و خوار شدند تا اینکه الله عز و جل بعد از نسلها، بعد از سالها توفیق توبه داد به یهودی ها. در زمان داوود علیه السلام بار دیگه عزت یافتند، جهاد کردند، پیروز شدند، خدا بهشون عزت داد، یعنی پادشاهی داد. بعد از اون داوود پادشاه شد، سلیمان پادشاه شد، حکومت مال یهودی ها شد. این بار اول است. بار دوم در زمان عیسی علیه السلام، بعد از این اونجا با موسی ناسپاسی کرده، اینجا با عیسی. عیسی علیه السلام را به زعم خودشون به دار زدن، حضرت یحیی و زکریا را شهید کردند. یحیی و زکریا از عیسی حمایت کردند، شهید کردند. خدای عزوجل دوباره اینها را عذاب داد. پادشاهی به نام شاه بابل، شاه فردوس که مال شهر بابل بود یا بابل، اون را خدای عزوجل بر اینها مسلط کرد. مثل بخت نصر، اون اولی پادشاه بخت نصر بود، مثل بخت نصر تصرف کرد بیت المقدس را و مسجد الاقصا را سوزاند، آتش زد، یهودی ها را کشت و یهودی ها را اسیر و برده خودش قرار داد. بدترین احوال را نسبت به اونها انجام داد تا اینکه الله عزوجل بعد از چند سال دوباره اینها که جهاد کردند و به خدا رجوع کردند دوباره عزتشون داد. پس اینجا اون دوتا ذکره. خلاصه اینه که هر قومی که سپاسگزار خدا باشد خدا عزتش میده، هر یکی که ناسپاس و ناشاکر باشد خدا عذابش میده، گوشمالی میده. الله میفرماید فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، وقتی که وعده اولی یعنی فساد اول باشد، بعثنا علیکم عبادا لنا، ما مسلط میکنیم، یعنی مسلط کردیم، او وقتی که وعده اولی آمد مسلط کردیم بر شما بندگانی که مال ما بود، یعنی بنده خدا بودند، منظور بخت نصر است، پادشاه مجوسی بود، اولی بأس شدید، دارای جنگ شدید بود، یعنی خیلی جنگجو. فجاسو خلال الدیار، وسط شهرها وارد شدند برای قتل و غارت، و کان وعدا مفعولا، این بعث، بعثنا ذالک البعث، این بعث وعده شدنی بود. ثم رددنا لكم الكره عليهم، سپس ما برگردانیم برای شما کره را، یعنی نوبت را، بار دیگه نوبت شما بود، یعنی ترقی و پست، مقام، جایگاه به شما دادیم، بر علیه اونها، یعنی شما رو بر اونها چیره کردیم، غالب کردیم. و امددناکم، یاریک رسوندیم به شما را با مال و اولاد، و جعلناکم اکثر نفیرا، شما را قرار دادیم بیشتر از نظر تابعین، از نظر نفرات، از نظر افراد. لذا الله عز و جل می فرمای ان احسنتم احسنتم لانفسکم، معلوم میشه که همه این احوال به خاطر عمل کرد خود ماست. اگر خوب باشید به خود، برای خودتون خوب هستید. اما و ان اساتم فلها، اگر بد باشید به ضرر خودتون هست. فلها یعنی بازم برای همون نفس بدید. فاذا جاء وعد الاخره، وقتی که وعده دوم آمد، چون که مرتين فرمود نه، وعده دوم آمد، اینجا جزا مقدر است. بعثنا عباد الله نولی باسش، باز هم بندگان دیگری را ما مسلط کردیم بر شما و فرستادیم که اونا سخت جنجو بودند. لیسوء وجوهکم، این بندگان دیگه تا که چهره شما را بد بکنند، یعنی چی؟ یعنی شما را شکنجه بدن. ولی ادخلوا المسجد كما دخلوه اول مره، این لام لام عاقبت است، عاقبت این شد که اونها داخل شدن مسجد الاقصا را چنانچه بار اول داخل شد بخت نصر. ولی یتبروا ما علوا تتبیرا، تا که خدا هلاک کند و از بین ببرد آنچه که اونها چیره شدند، مسلط شدند بر آن، تتبیرا هلاک شدنی، هلاک کردنی. لذا الله عز و جل می فرماید عزت دوباره شما در بازگشت به خداست. عسى ربكم ان يرحمكم، وعده رب است که بر شما رحم بکند. به چه صورتی؟ بنویسه به صورت اتباع شریعت محمدی علی صاحبها الفطریه، اگر از این شریعت اتباع کردید. و ان عدتم عدنا، اگر شما باز برگشتید ما هم برمیگردیم، یعنی دوباره اگر شما سرکشی کردید ما هم شاخه شما رو میشکنیم. و جعلنا جهنم للكافرین حصیرا، این تو این دنیا آسان زود گذره، اما در اون دنیا قرار دادیم جهنم را برای کافرین حصیری، یعنی محصور، مخصوص کفار، حصر در کفار. ان هذا القرآن يهدي للتي، بعد از این مطالب زیبا و نغز که چه نتیجه زیبای ما میگیریم، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها، اون چی که انسان میکند خودش نتیجهش را میبرد. لذا الله میفرماید این قرآن راهنمایی میکنه للتی به اون خصلت و به اون طریقه ای که هی اقوام راستر و درستر و صحیح‌تر باشد. و قرآن مجده هم میده مؤمنین را، و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، مجده میده مؤمنین را آنانی که عمل صالح انجام میدهند، ان لهم اجرا کبیرا، که برایشان اجر بزرگ است. و ان الذین لا یؤمنون بالآخرة، و همانا اونهایی که ایمان به آخرت ندارند تخویف اخروی است، اعتدنا لهم عذابا علیما، ما برایشان عذاب دردناک آماده کردیم. صدق الله مولانا العظیم.